Trzymaj się kolego, wymarły w głosie moje dwa ulubione słowa, koniec już. Anteny miłosne się powyciągały, krótkotrwała linia szumisz. Coś mi w uchu trzeszczy teraz. Skończyło się na tym, że mam się trzymać, a więc mówię ty też. Narzekasz na ładną pogodę, która pieści cię przez okno. Tam jest tego, że ja wszystko mogę, jak bez ciebie nic nie lubię. Mam już dosyć. Tylko nie płacz, powiedziałeś głosem ostrym. Brzydwą srogą skuliłam się na łóżku. Nie widzisz mnie i nie wiesz, jak do piątej rano myślę, projekcja infantylnych wspomnień. Kim ty jesteś, kolego, żeby tak mocno mnie kopać? Kopać w twarz, kopać w brzuch, kopać w serce. Au! Drogi kolego, dosyć tego. Marzyłam o poduszkach przepełnionych twoim twardym snem. Sama śmie. Dostałam paranoi telefoniczno pojebanej. Raz jest tak, raz jest śmak. Nie wiem. Pytasz się? Odpowiadam ci rzetelnie. Trzymam się dzielnie. Gówno prawda. Za dużo prawdy ci mówię. Mogłabym tysiące oczu właśnie ściągać, a ściągam ciebie. Nie wiem po jaką cholerę. Wszystko widzę, choć tobie nic nie powiem. Brak mi miejsca w 10-minutowej, jednoosobowej przemowie. Było miło, klasycznie się skończyło. Może kiedyś przyznasz się, co naprawdę chciałeś, kiedy mówiłeś, że się nigdy wcześniej tak nie zakochałeś. Drogi kolego.